hati memadu kasih, bingung rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu si galanya. Oh, tiada terkira rindu si galanya. Oh, tiada terkira rindu si galanya. Oh, tiada terkira rindu si galanya.